Κινήσεις προς τα μπρος και προς τα πίσω. Σε ένα δωμάτιο καλά φωτισμένο, κάνω κάποια βήματα και ανοίγω μια πόρτα. Προχωρώ αργά κατά μήκος ενός διαδρόμου. Μπαίνω από μια άλλη πόρτα, στα δεξιά, και βρίσκω έναν άλλο διάδρομο. Προχωρώ. Μια πόρτα στα αριστερά. Μπαίνω και προχωρώ. Μια άλλη πόρτα στα αριστερά. Μπαίνω και προχωρώ. Μια άλλη πόρτα στα αριστερά. Μπαίνω και προχωρώ. Ξαναβρίσκω τα ίχνη μου, πηγαίνοντας προς τα πίσω σιγά σιγά, ώσπου επιστρέφω στο αρχικό δωμάτιο. Στα δεξιά του δωματίου υπάρχει μια μεγάλη τζαμαρία που μου επιτρέπει να δω έναν κήπο. Ανοίγω την τζαμαρία. Βγαίνω. Στο πάτωμα υπάρχει ένας μηχανισμός που κρατά τεντωμένο ένα ατσάλινο σύρμα σε μικρή απόσταση πάνω από το έδαφος. Το σύρμα διαγράφει παράξενες διαδρομές. Ανεβαίνω πάνω του, αρχικά κάνω ένα βήμα, μετά άλλο. Κινούμε ακολουθώντας στροφές και ευθείες γραμμές. Κινούμε χωρίς δυσκολία. Τώρα, με την πλάτη περπατώ προς τα πίσω μέχρι να φτάσω στο αρχικό σημείο. Κατεβαίνω από το σύρμα. Επιστρέφω στο δωμάτιο. Βλέπω ένα καθρέφτη φτιαγμένο στα μέτρα μου. Προχωρώ αργά προς αυτόν, ενώ παρατηρώ ότι η εικόνα μου έρχεται λογικά προς την κατεύθυνσή μου. Έτσι, μέχρι να αγγίξω το γυαλί. Μετά οπισθοχωρώ με την πλάτη, κοιτάζοντας πως η εικόνα μου απομακρύνεται. Πλησιάζω ξανά για να αγγίξω το γυαλί, όμως ανακαλύπτω ότι η εικόνα μου οπισθοχωρεί μέχρι που εξαφανίζεται. Βλέπω τώρα ότι η εικόνα μου έρχεται περπατώντας με την πλάτη. Σταματά πριν φτάσει στο γυαλί, κάνει επιτόπου στροφή και περπατά προς εμένα. Βγαίνω σε μία αυλή με μεγάλες πλάκες. Σε ένα κεντρικό μέρος υπάρχει ένας μεγάλος καναπές, τοποθετημένος ακριβώς πάνω σε μία μαύρη πλάκα. Όλες οι άλλες πλάκες είναι άσπρες. Μου εξηγούν ότι ο καναπές μπορεί να μετακινείται προς όλες τις κατευθύνσεις σε ευθεία γραμμή, αλλά χωρίς να αλλάζει το που κοιτάει. Κάθομαι πάνω του και λέω: «Τρεις πλάκες μπροστά». Τότε το κάθισμα βρίσκεται εκεί που του υπέδειξα. Τέσσερις δεξιά. Δύο πίσω. Δύο αριστερά. Μία πίσω. Δύο αριστερά. Καταλήγοντας στη μαύρη πλάκα. Τώρα, τρεις πλάκες πίσω. Μία δεξιά. Μία πίσω. Τέσσερις δεξιά. Τέσσερις μπροστά. Πέντε αριστερά. Φτάνοντας στον προορισμό. Τέλος. Τρεις αριστερά. Δύο πίσω. Μία μπροστά. Δύο δεξιά. Τρεις πίσω. Μία δεξιά. Τέσσερις μπροστά. Σταματώντας την ενδεδειγμένη πλάκα. Σηκώνομαι και βγαίνω από το σπίτι. Στέκομαι στη μέση ενός μεγάλου αυτοκινητόδρομου. Δεν περνάει κανένα όχημα. Βλέπω να πλησιάζει κατευθείαν προς εμένα ένα άτομο που αγαπώ πολύ. Έρχεται τόσο κοντά που σχεδόν με αγγίζει. Τώρα οπισθοχωρεί και απομακρύνεται όλο και περισσότερο, μέχρι που εξαφανίζεται. Βλέπω να πλησιάζει ένα άτομο που μου προκαλεί μια βαθιά απέχθεια. Έφτασε πολύ κοντά μου. Τώρα οπισθοχωρεί και απομακρύνεται όλο και περισσότερο, μέχρι που εξαφανίζεται. Είμαι καθισμένος εδώ. Θυμάμαι μια σκηνή, πάρα πολύ δύσκολη, στην οποία είμαι αντιμέτωπος με άλλα άτομα. Απομακρύνομαι από αυτά τα άτομα. Θυμάμαι μια σκηνή στην οποία με βλέπω να συμμετέχω με μεγάλη ευχαρίστηση. Απομακρύνομαι από την κατάσταση.